नारायण नारायण नारायण। ओ भोजनालय में नारायण न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा समंजसत्वा विरहय कांक्षे। नारायण वृत्रासुर ने देवराज इंद्र के सम्मुख विरोचित भावों को व्यक्त किया, परंतु पूर्व जन्म की भावना के अनुरूप उनके हृदय में भक्ति का सहसा उद्रेक हो गया। उस उद्रेक की दशा में उन्होंने यतो हरिर्विजय शीर गुणास्ततः देवराज इंद्र के सम्मुख यह भाव व्यक्त किया। जहाँ भगवान श्री हरि होते हैं वहीं विजयश्री प्राप्त होती है, लक्ष्मी का निवास होता है, सकल दिव्य गुणगण वहीं सन्निहित रहते हैं। भगवान की स्मृति वृत्रासुर को प्राप्त हुई। धीरे धीरे ऐसा लगा कि मानो भगवान उनके सम्मुख ही विद्यमान है। जब मन में भगवत तत्व का प्रादुर्भाव होता है, भगवान की अभिव्यक्ति होती है, तो भगवान स्मृति के विषय नहीं साक्षात अनुभव के विषय हो जाते हैं, दृष्टिगोचर होने लगते हैं। भगवान को सम्मुख समझकर वृत्रासुर ने दिव्य भावों को व्यक्त किया, क्योंकि मृत्यु का समय सन्निकट है। महर्षि दधीच की अस्थियों से विनिर्मित वज्र अमोघ है। भगवान विष्णु के तेज से वह परिपूर्ण है। प्रयोक्ता देवराज इंद्र भी दिव्य हैं। विश्वकर्मा के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। और यह वज्र क्या है, प्रकारांतर से विचार करें तो देवी पार्वती के द्वारा प्राप्त शाप का अपहारक ही है। इस तामस शरीर का अपहरण यह वज्र करेगा। मुझे लाभ ही होगा क्योंकि शाप के वशीभूत यह जो शरीर है वह विलुप्त होगा। पुर्यष्टक सहित जीव कला को पुनः पूर्ववत दिव्य शरीर की प्राप्ति होगी। उस दिव्य देहेंद्रीय प्राणांतःकरण का उपयोग और विनियोग भगवत भजन में मैं कर सकूंगा। इन सब भावों को संजो कर भगवान को सम्मुख देखकर वृत्रासुर ने यह भावना व्यक्त की कि त्रिभुवन का निष्कंटक वैभव मुझे नहीं चाहिए, ये सब तो नश्वर हैं। सिद्धिम प्राप्तो यथा ब्रह्म, भगवद गीता में भगवान श्री कृष्णचंद्र का यह वचन 18वें अध्याय में सन्निहित है। भगवान जो कि परमात्मा प्रत्यगात्मा और ब्रह्म स्वरूप ही हैं, वे स्वतः सिद्ध हैं। स्वतः सिद्ध परमात्मा को सिद्ध कर लेना ही सबसे बड़ी सिद्धि है। जो अयोगास्पद होता है, संयोगास्पद होता है, वियोगास्पद होता है, वह तो अनात्मा होता है, नश्वर होता है। पृथ्वी मर्त्यलोक है, यहाँ का वैभव प्राप्त हो जाए, रसातल का वैभव प्राप्त हो जाए, ऊर्ध्वलोकों का वैभव प्राप्त हो जाए, अंत में पुण्यक्षय के बाद इन लोकों से च्युत होना पड़ता है, यहाँ तक कि नरक की प्राप्ति दुर्दैव के दुर्विपाक से हो जाए, तो पापक्षय के बाद वहाँ से भी व्यक्ति को उपरत होना ही चाहिए और होना ही पड़ता है। स्वर्ग से भी व्यक्ति का पतन होता ही है। ऐसी स्थिति में ब्रह्मलोक तक नश्वर मान्य है, क्योंकि काल के द्वारा कवलित हैं। कालातीत तो एकमात्र भगवान हैं, वही वरण करने योग्य हैं, और वे साक्षात प्रत्यगात्मा स्वरूप, अंतरात्मा स्वरूप ही हैं। किसी का पुण्य क्षीण हो जाता है, स्वर्ग से उसे च्युत होना पड़ता है, लेकिन समष्टि जीवों के शुभाशुभ कर्मों के फलस्वरूप चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड की संरचना हुई है। अंत में ब्रह्मांड की भी आखिर कोई आयु तो निश्चित है, ब्रह्मलोक की भी अवधि है, 31,10,40,000,000,000 वर्ष मानवोचित गणना के अनुसार ब्रह्मलोक की अवधि है। उस अवधि के पश्चात ब्रह्मलोक का भी विलोप हो ही जाता है। ऐसी स्थिति में जो अयोगास्पद नहीं है, संयोगास्पद नहीं है, वियोगास्पद नहीं है, वह आत्मा ही है, उसका तात्विक स्वरूप परमात्मा ही है, लेकिन क्लेश कर्म विपाकाशय से परामृष्ट सच्चिदानंद स्वरूप जो भगवान हैं, वो लीला शक्ति के योग से परात्पर पुरुषोत्तम श्रीमन नारायण आदि रूपों में स्वयं को अभिव्यक्त करते हैं। अविद्या काम कर्म के फलस्वरूप जीवों को देहेंद्रीय प्राणांतःकरण की प्राप्ति होती है, लेकिन भगवान निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार वे अचिंत्य योग माया को वश में करके दिव्य रूप से अभिव्यक्त होते हैं। भगवान का जो अवतरण है वह जीवार्था सृष्टि के अंतर्गत नहीं है, आत्मार्था सृष्टि के अंतर्गत है, संभवाम्यात्म माया। ऐसी स्थिति में सगुण साकार कमनीय वर्णीय जो भगवान हैं, वे इष्ट हैं, परात्पर पुरुषोत्तम हैं, गुरु हैं, उनके पाद पद्मों में मन को रमाने पर व्यक्ति का कल्याण होता है। एक विचित्र तथ्य है, मन में भगवान का स्फुरण हो, दृष्टि के सामने भगवान का स्फुरण हो, बहुत ऊंची बात है। साधक की साधना कब पूर्ण होती है? जो इष्ट हैं उनको लेकर भी संयोग वियोग की प्राप्ति ना हो। राधा सुधा निधि वृंदावन में बहुत मान्य ग्रंथ है। अंकस्थिते पिदयिते इन श्लोकों के माध्यम से वहाँ यह भाव व्यक्त किया गया है, भगवान श्री कृष्ण चंद्र परमानंद कंस सुधा सिंधु मदन मोहन अत्यंत सन्निकट हैं, लेकिन मानस जगत में भगवान का विप्रलम्ब श्री राधा रानी विश्वानुनंदिनी निवृत्त निकुंजेश्वरी को हो गया, तो हा मोहन कहकर विलाप करने लग गई। और कदाचित भगवान गोचारण इत्यादि लीला का संपादन कर रहे हैं, दृष्टि के सम्मुख नहीं हैं, लेकिन मन में भगवान श्री कृष्ण का स्फुरण हो गया, तो भगवान का संगम हो गया। अब भगवान को लेकर भी संगम और विरह की बात नहीं है, मन में जो सन्निहित भगवान हैं उनका स्फुरण हो गया तो भगवान का संगम है। भले ही बाहर से भगवान सुदूर हों, गोचारण आदि लीला का संपादन करते हों, मनोगत भगवान तिरोहित हो गए तो विलाप है, भले ही भगवान सम्मुख हों तो वृत्रासुर की दृष्टि के सम्मुख भगवान का श्री विग्रह स्फुरित हुआ। उन्होंने भगवान को ही लक्ष्य बनाकर अपने मनोगत भावों को वाणी के माध्यम से व्यक्त करना प्रारंभ किया। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम व समंजसत्वा विरह्य कांक्षे। 25वां श्लोक है। प्रभो हे सर्व सौभाग्य निधे, आपको छोड़कर मैं स्वर्ग नहीं चाहता, ब्रह्मलोक भी नहीं चाहता, भूमंडल का साम्राज्य भी नहीं चाहता, रसातल का एक छत्र राज्य भी नहीं चाहता। अणिमा महिमा इत्यादि जो योग सिद्धियां हैं वह भी नहीं चाहता, यहाँ तक कि अपुनर्भवम वा मोक्ष भी नहीं चाहता, कैवल्य मोक्ष की प्राप्ति होने पर जन्म और मृत्यु की अनादि अजस्र परंपरा का आत्यंतिक उच्छेद हो जाता है, उसी का नाम अपुनर्भव है। वह अपुनर्भव भी मैं नहीं चाहता। इसका अर्थ क्या है? स्वर्ग का महत्व है, ब्रह्मलोक का महत्व है, मर्त्यलोक के साम्राज्य का महत्व है, रसातल के साम्राज्य का महत्व है, और पुनर्भव रूप कैवल्य मोक्ष का भी अत्यंत महत्व है। सबके महात्म्य को यथावत समझता हुआ भी आपको छोड़कर मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, इसका अर्थ क्या है? यदि आप सुलभ हैं तो सब कुछ सुलभ है, आप सुलभ नहीं हैं तो कुछ भी सुलभ नहीं है। एक दिन मैंने बताया था भगवान श्री कृष्णचंद्र का उद्धव जी के प्रति श्रीमद्भागवत के एकादश स्कंद के अनुसार अंतिम उपदेश क्या है। पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि के लिए एक एक साधन के आलंबन की आवश्यकता होती है, धर्म की सिद्धि के लिए यज्ञादि कर्मों का अनुष्ठान अपेक्षित है, अर्थ की सिद्धि के लिए दंड वार्ता आदि का आलंबन अपेक्षित है, काम की सिद्धि के लिए विषयेंद्रिय संयोग संयक योग अपेक्षित है, मोक्ष की सिद्धि के लिए ज्ञान अपेक्षित है। एक एक पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए शास्त्र सम्मत एक एक साधन का उपयोग और विनियोग है, लेकिन सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर जब सगुण साकार इष्ट के रूप में सुलभ हो जाते हैं तो उस भक्त को पृथक से धर्म अर्थ काम और मोक्ष की सिद्धि के लिए किसी साधन के आलंबन की आवश्यकता नहीं होती। यह एक विचित्र तथ्य है, उसी तथ्य को यहाँ भी प्रकाशित किया गया है। भगवान निरावरण परमात्मा है, निरावरण ब्रह्म है, क्योंकि उनकी अभिव्यक्ति में अविद्या काम कर्म का किंचित भी योग नहीं है। ऐसे भगवान जैसे दारुगत अग्नि घर्षण के योग से निर्धूम अग्नि के रूप में प्रकट हो जाए तो वह दाहक भी है प्रकाशक भी है। इसी प्रकार से समझना चाहिए, भगवान जो सच्चिदानंद स्वरूप हैं वो दिव्य योग माया विद्या भगवती के योग से जब सगुण साकार श्री विष्णु आदि के रूप में अभिव्यक्त होते हैं तो उनके अनुग्रह से धर्म भी अर्थ भी काम भी मोक्ष भी सुलभ है। परम अर्थ भगवान है, परम अर्थ की उपलब्धि हो गई तो अर्थ की क्या आवश्यकता, संभव प्रमाण। परम अर्थ में तो अर्थ का उपयोग और विनियोग है ही, परम अर्थ में अर्थ सन्निहित है, हाथी के पाँव में सबका पाँव। परम कमनीय भगवान है, उस भगवान की प्राप्ति हो गई तो काम पुरुषार्थ की सिद्धि हो ही गई। धारणा धर्म है, भगवान सबके धारक अधिष्ठान स्वरूप हैं, वे भगवान सुलभ हो गए तो धर्म की सिद्धि हो ही गई। और भगवान स्वयं निरावरण परमात्मा है, हम निरावरण हो जाए इसी का नाम तो मोक्ष है। निरावरण आत्मा की निरावरण स्फूर्ति का नाम ही अद्वैत सिद्धि के अनुसार मोक्ष है। आत्मा की निरावरण स्फूर्ति का नाम ही अद्वैत सिद्धि के अनुसार मोक्ष है। तो भगवत प्राप्ति हो गई, भगवान सम्मुख हैं, सब कुछ प्राप्त है। इसीलिए कहा नाक पृष्ठम, नाक शब्द बहुत बढ़िया है। एक तो नाक ये है नाक कौ का अर्थ होता है सुख, उसके पहले अ लगा दीजिए तो अक सुख नहीं, उसके पहले फिर न लगा दीजिए तो सुख नहीं, ऐसा नहीं अर्थात सुख ही। नाक का अर्थ उलट पुलट करके क ही हो जाता है क का प्रतिषेध अ ने किया, अ का प्रतिषेध न ने किया, हो गया को, को का नाम ही नाक हो गया। लो नाक माने स्वर्ग, स्वर्ग माने सुख विशेष। तो नाक का अर्थ क्या होता है, को नहीं ऐसा नहीं अर्थात को ही, पलट के अंत में को रह जाता है, द्राविड प्राणायाम को की सिद्धि के लिए फिर नाक शब्द बन गया। को नहीं ऐसा नहीं अर्थात को ही, और पूर्व मीमांसकों के अनुसार यन्न दुखेन संभिन्नम नचग्रस्तमनंतरम, सुख विशेष की अजस्र अभिव्यक्ति या स्फूर्ति का नाम उनके यहाँ स्वर्ग है। तो न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम व समंजसत्वा विरहय्य कांक्षे, सबका महत्व है लेकिन यहाँ पर विरहय्य कांक्षे न, आप हैं तो सब ठीक है, आप के बिना कुछ भी नहीं है, यह अभिप्राय। नहीं निंदा निंद्यम निंदितुम प्रवर्तते अपितु विधेयम स्तोतुम, यहाँ पर स्वर्गादि की निंदा में अपुनर्भव रूप कैवल्य मोक्ष की निंदा में तात्पर्य नहीं है। भगवान सम्मुख हो, भगवत तत्व का सानिध्य सुलभ हो, दृष्टि के सामने भगवान जगमगा रहे हों, इस तथ्य की परिपुष्टि में तात्पर्य है यहाँ पर। अब बहुत आर्तस्वर से भगवान को सम्मुख समझकर उनकी स्तुति करते हैं, अपने उद्गारों को व्यक्त करते हैं, भगवान के सम्मुख व्यक्त कर स्वयं के वो कृतार्थ करते हैं। अजात पक्षा इव मातरम खगास्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधार्ता प्रियम प्रिये विसुतम विषर्णा मनोरविंदाक्ष दिदृक्षते त्वाम। ये सब श्लोक बहुत ही दिव्य हैं, उद्गार अद्भुत हैं। बात क्या है, यहाँ जो धन कमाया यहीं रह जाएगा, सात्विक विधा से दान किया तो आगे मिल सकता है, नहीं तो यहाँ का धन यहीं रह जाएगा। लेकिन भगवान की प्राप्ति के लिए जितना प्रयत्न किया उस प्रयत्न के फलस्वरूप जहाँ तक पहुँच गए, शरीर छूटने के बाद भी स्वयं को वहाँ पहुँचा हुआ ही पाएंगे। इसीलिए भक्ति का बहुत महत्व है, योग संपदा का महत्व है। भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चलने का महत्व है। क्यों महत्व है? लभते पौर्व देहिकम, लभते पौर्व दैहिकम देहिकम। पूर्व शरीर में भगवत प्राप्ति के लिए जो प्रयत्न किया था उस प्रयत्न का नाश नहीं होता। बस जहाँ तक पूर्व जीवन में चित्त भगवान के उन्मुख हो चुका था, वहाँ तक उन्मुख हुआ ही फिर उत्तर जन्म प्राप्त होता है, उसकी स्मृति प्राप्त हो जाती है, फिर गंतव्य तक पहुँचने में जिन साधनों की अपेक्षा होती है, भगवत तत्व की अभिव्यक्ति या प्राप्ति के लिए जितना मार्ग तय करना अवशिष्ट रहता है, उधर ही व्यक्ति की द्रुत गति से स्थिति होती है, अर्थात उधर ही व्यक्ति द्रुत गति से लग जाता है। यहाँ पर प्रतिबंधित है साधन, क्योंकि देवी पार्वती का शाप सुलभ है। उस शाप के फलस्वरूप प्राप्त शरीर को विलुप्त होने के कगार पर देखकर वित्रासुर प्रमुदित हैं, मृत्यु को एक प्रकार से मोक्ष का वानक समझ रहे हैं, शाप विमोचन का एक प्रकार समझ रहे हैं, और भगवान जिनके सामने हैं उनके लिए मृत्यु क्या चीज़ है? अमृत स्वरूप भगवान उनकी दृष्टि के सम्मुख छलक रहे हैं। आगे वो भाव व्यक्त करते हैं, कथा की दृष्टि से, इतिहास की दृष्टि से व्यक्त कर चुके। अजात पक्ष इव मातरम खग स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधार्ता प्रियम प्रियव विषुतम व्युषितम विषण्णा मनोरविंदाक्ष दिद्रक्षते त्वम। ये जो नवजात पक्षी अंडे के बाद जब अभिव्यक्त होते हैं अंडे के गर्भ से, जब तक पंख ही न होते हैं, माँ की प्रतीक्षा करते रहते हैं, माँ के ऊपर उनका निर्भर होता है जीवन। साथ ही साथ क्षुधा से खिन्न व्यथित जो वत्स होते हैं, बछड़े होते हैं, अपनी माँ का दुग्ध पीने के लिए वो बेचैन रहते हैं, माँ की बाट जोते रहते हैं, आतुर रहते हैं। अब योगिनी पत्नी जिसे पतिदेव का भी प्रलंब प्राप्त है, अपने प्रवासी प्रियतम पतिदेव के आगमन की प्रतीक्षा विह्वलता पूर्वक करती रहती है, उत्कंठित रहती है, कब जीवन धन परमप्रेष्ठ पतिदेव का दर्शन प्राप्त होगा। अब स्थिति क्या है? हे प्रभु, मेरा मन आपके दर्शन के लिए इसी प्रकार छटपटा रहा है। अर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु तीनों भक्तों का प्रकारांतर से दृष्टांत के माध्यम से संकेत कर दिया वृत्रासुर ने। किसी को दाने की इच्छा, माँ दाना चुन के लाएगी तो मुँह में डालेगी, अपना पौरुष क्या काम करेगा, पंख ही न हूँ, अभी तो पंख उगे ही नहीं हैं। इसी प्रकार से माँ की प्रतीक्षा है, माँ चरने गई है, माँ आएगी तो दूध पिलाएगी, वत्स भूख के वशीभूत क्षुधा से आतुर होकर माँ की प्रतीक्षा करते रहते हैं। वियोगिनी प्रियतमा विरह दशा में, विप्रलम्ब दशा में अपने प्राणनाथ परमप्रेष्ठ प्रियतम पतिदेव के आगमन की प्रतीक्षा करती रहती है, कब प्रियतम का दर्शन होगा, सम्मिलन होगा। बस बस ठीक इसी प्रकार मुझे भी समझ लीजिए, हे प्रभु, इस शापित शरीर में, तामस शरीर में रहने के कारण तमोगुण की प्रगल्भता से देवताओं के प्रति भी द्रोह करने के लिए मैं बाध्य, क्रूर स्वभाव की अभिव्यक्ति और जिन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए उन शब्दों का भी प्रयोग करने के लिए बाध्य, आखिर यह शरीर प्रतिबंधक है, इस प्रतिबंधक शरीर की निवृत्ति हो आपकी कृपा से, और हम मन वाणी कर्म से तो आपके प्रति अभी भी समर्पित हैं, लेकिन सर्वतोभावेन भजन के अनुकूल सूक्ष्म और कारण शरीर का भी व्यंजक संस्थान स्थूल शरीर भी मुझे प्राप्त हो, बस यह प्रतीक्षा है। यह जो स्थूल शरीर है, हमने कई बार बताया, सूक्ष्म शरीर का भी व्यंजक संस्थान है, पंच कर्मेंद्रियों की, पंच ज्ञानेंद्रियों की अभिव्यक्ति के संस्थान इसके बाह्य भाग में सन्निहित हैं, अंतःकरण और प्राणों को अभिव्यक्त करने के संस्थान इसके अभ्यंतर भाग में सन्निहित हैं, और अंत में सूक्ष्म शरीर कारण शरीर का भी व्यंजक संस्थान है, कारण शरीर जीव का भी व्यंजक संस्थान है, जीव परमात्मा परब्रह्म का भी व्यंजक संस्थान है, स्थूल शरीर के अनुसार गतिमति स्थिति सूक्ष्म शरीर की होती है, सूक्ष्म शरीर के अनुसार उसमें तादात्म्यापत्ति के कारण जीव की गतिमति स्थिति भी निराली होती जाती है, अभिव्यंजक संस्थान शरीर का प्रभाव पड़ता है जीव पर, जो बालक होता है बालोचित चेष्टा से संपन्न होता है उस समय, तो जीव की गतिमति स्थिति भी बालवत होती है, युवावस्था में, युवावस्था शरीर है ना, युवावस्था किस में है, शरीर में है, उसके अनुसार अभिव्यक्ति होती है अंतःकरण के, उसमें कामादि का उन्माद तांडव नृत्य करता रहता है, और जीव भी कामुक शरीखा परिलक्षित होता है, वृद्धावस्था में जरावस्था में फिर शिथिलता आ जाती है, और रउआ जी की बुद्धि देखो बालवत अपने पोते को कह रहे थे तेरी शादी हुई या नहीं, तो कहा नहीं, ये बाल बच्चे किसके हैं अभी कुछ का कुछ इसका मतलब क्या है, अब वही रउआ जी है ना जो 15 साल पहले थे, रउआ जी तो वही हैं, शरीर का प्रभाव पड़ता है या नहीं, शरीर का प्रभाव पड़ता है, नशीली वस्तु सेवन कर लें तो गतिमति स्थिति पर प्रभाव पड़ता है या नहीं, इसलिए यह जो तामस शरीर है, रामचरितमानस में कहा गया होइ भजन नहीं तामस देहा, यह स्थूल शरीर तमोगुण के फलस्वरूप प्राप्त हुआ है, शापित है, साप के फलस्वरूप स्थूल शरीर की प्राप्ति हुई है, तो इसमें रहकर क्या है, जैसा विचार आना चाहिए सर्वतोभावेन आपकी आराधना होनी चाहिए, क्रूरता आदि से विनिर्मुक्त होकर, उसमें यह प्रतिबंध डालता है, क्या है, पूर्व जन्म की साधना जोर मार देती है, तो देवताओं जैसी ऋषियों जैसी मुनियों जैसी वृत्रासुर की गतिमति स्थिति हो जाती है, और श्राप के कारण जैसा शरीर प्राप्त हुआ है उसको लेकर के जब भाव का उदय होता है तब असुरोचित उद्गार और पराक्रम से युक्त उनका जीवन परिलक्षित होता है, इस झंझावात से पिंड छुड़ाने के लिए सर्वतोभावेन बाह्याभ्यंतर ऋषि मुनियों के समान मेरी गतिमति स्थिति हो, सर्वतोभावेन आपके सम्मुख ही मेरा जीवन हो, आपके भजन में ही मेरे जीवन का उपयोग और विनियोग हो, बस बस इसी की प्रतीक्षा है, इसमें प्रतिबंधक तो यह तामस शरीर ही है प्रभु। ममोत्तमश्लोक जनेषु सख्यं संसार चक्रे भ्रमतस्व कर्मभिः वनमाययात्मात्मजदारगेहे स्वासक्त चित्तस्य न नाथ भूयात्। इस अध्याय का अंतिम श्लोक है, बहुत अच्छा भाव है, कौन सा श्लोक है, 27। नमोत्तम श्लोक जनेषु सख्यं संसार चक्रे भ्रमतस्व कर्म भी, यहाँ पर संसार चक्र में भ्रमित होते रहने की भावना नहीं है। कहा वश में रहो, रसखान आदि ने भी कहा न, मानुष हो तो कदाचित कर्म विपाक के फलस्वरूप, कर्म विपाक माने कर्म फल, कर्म विपाक के वशीभूत होकर, कर्म के फलस्वरूप कर्म विपाक के वशीभूत होकर मनुष्य हो जाऊं, तो अपना उद्गार व्यक्त किया कैसा हो, पाषाण ही हो जाऊं तो कैसा हो जाऊं। अगर वृक्ष ही बनना पड़े तो कौन सा वृक्ष बनूं, निवेदन किया, मनुष्य हो तो ब्रजवासी मनुष्य बन जाऊं। कहीं कर्म विपाक के चपेट में आकर पर्वत ही बनना पड़े, पाषाण ही बनना पड़े तो गोवर्धन बन जाऊं, उसका एक अंग हिस्सा अवयव बन जाऊं, जिसे भगवान ने धारण किया था। अगर पशु ही बनना पड़े तो जिनको वत्स चारण लीला का संपादन भगवान करते हैं, द्वापर और कलि की संधि में भगवान श्री कृष्ण अवतीर्ण होते हैं, तो कोई वह वत्स बन जाऊं जिसका लालन पालन चारण भगवान स्वयं करते हैं। कदाचित बांस ही बनना पड़े तो जिस वेणु से निर्मित वंशी को भगवान अधर सुधा का आस्वादन कराते हैं, वही बन जाऊं। और कहीं जलधारा ही बनने पड़े तो यमुना जल बन जाऊं। कहीं कोई वृक्ष बनना पड़े तो कदम्ब बन जाऊं, जिस कदम्ब पर भगवान श्री कृष्ण चढ़कर वेणुवादन लीला संपादन करते हैं, अपनी अभिरुचि व्यक्त की और कर्म की प्रबलता भी व्यक्त की। रसखान ने कर्म की प्रबलता, मानुष हो तो, इसका मतलब कदाचित कर्म के फलस्वरूप मनुष्य बनना पड़े तो इतना सुझाव तो मेरा मान लीजिए, इतनी प्रार्थना या विनय तो मान लीजिए, अपनी अभिरुचि व्यक्त की। पशु भी हो सकता हूँ, पाषाण तक का वर्णन किया रसखान ने, मुसलमान होकर भी पूर्व जन्म पुनर्जन्म इनमें आस्थान्वित थे। यहाँ तक विचित्र बात है, महाभारत आदि का अनुशीलन कीजिए, हम लोग अगर 10-20 जन्म पहले को भी देख लें दिव्य दृष्टि के प्रभाव से, तो क्या होगा, कई बार पर्वत बने, कई बार नदी बने, कई बार स्थावर प्राणी बने, कई बार जंगम प्राणियों में सर्प बिच्छू इत्यादि भी बने, कई बार देवराज इंद्र भी हुए, तो चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में जिन जिन लोकों में जाकर पुनः पुण्यक्षय के फलस्वरूप जन्म प्राप्त होता है, हजारों बार उन उन लोकों में भी जा चुके। ऐसी स्थिति में केवल संभावना है, कदाचित कर्म विपाक के अनुसार मुझे जन्म ही लेना पड़े, तो एक हमारी भावना का स्वागत कीजिए, एक हमारी भावना की पूर्ति आपकी कृपा से हो। या उत्तम श्लोक जनेशु, आपके जो लाडले प्यारे भक्त हैं उनके प्रति मेरे हृदय में सख्य भाव का उदय हो। हरि विमुख जो हैं उनके बीच में रहना न पड़े। भगवान जो उत्तम श्लोक हैं उनकी आराधना में जो संलग्न हैं, भगवान के लाडले प्यारे भक्त हैं उनके साथ मेरी मैत्री हो जाए। श्रीमद्भागवत में मध्यम कोटि के भक्त का भी लक्षण बताया गया, प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा यह क्रोध से मध्यमा। ईश्वरे तदधीनेशु बालिशेषु द्विषत्सु च प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा यह करोति स मध्यमः। मध्यम कोटि का भक्त, एकादश स्कंद भागवत। ईश्वरे भगवान में प्रेम हो, तत्अधीनेशु भगवान के अधीन जो लाडले प्यारे भक्त हैं उनमें मैत्री हो, ईश्वरे तदधीनेषु बालिशेषु द्विषत्सु च साधनहीन है, लेकिन भगवान की ओर उन्मुख होना चाहते हैं, उनके प्रति मेरे हृदय में सौहार्द हो, करुणा का भाव हो। जो दुष्ट हैं उनके प्रति उपेक्षा का भाव हो। प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा का अक्लिष्ट उपयोग करने पर व्यक्ति मुक्ति प्राप्त करने में समर्थ होता है। योग दर्शन के अनुसार प्रेम का क्लिष्ट उपयोग भी होता है, अक्लिष्ट उपयोग भी होता है। मैत्री का क्लिष्ट उपयोग भी होता है, क्लिष्ट उपयोग भी होता है। कृपा का क्लिष्ट उपयोग भी होता है, क्लिष्ट उपयोग भी होता है। उपेक्षा का क्लिष्ट उपयोग भी होता है, क्लिष्ट उपयोग भी होता है। तो प्रेम मैत्री कृपा और उपेक्षा, ये जो चारों मनोभाव हैं, इनका मेरे जीवन में अक्लिष्ट उपयोग परिलक्षित हो। ईश्वरे तदधीनेषु बालिशेषु द्विषत्सु च प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा यः करोति स मध्यमः। मध्यम कोटि का भक्त, उत्तम कोटि का भक्त तो बहुत दुर्लभ है। सर्वभूतेषु यः पश्येद् भगवद् भावमात्मनः भूतानि भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तमः। भागवतोत्तम भागवत का अर्थ यह भी है भक्त, भागवत माने भक्त, भक्तों की गाथा इसमें प्रमुख रूप से है, इसलिए इसका नाम भागवत। भगवान के द्वारा उक्त है, भगवत स्वरूप है, भक्तों की गाथा इसमें सन्निहित है। इन सब दृष्टियों से भागवत को भागवत कहते। परम भागवत माने परम भक्त। सर्वभूतेषु ये नैकं भावम् अव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकं। भगवद्गीता के 18वें अध्याय में सात्विक ज्ञान का जो लक्षण दिया, एकादश स्कंद श्रीमद् भागवत में, वही उत्तम भक्तों का लक्षण है। सर्वभूतेषु यः पश्येद् भगवद् भावमात्मनः भूतानि भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तमः। सर्वभूतों में भगवान को, भगवान में सर्वभूतों को, ऐसे भगवान और सर्वभूतों को आत्मस्वरूप जो देखते हैं, जो सर्वथा प्रामाणिक रीति से अभेददर्शी हैं, वो भागवतोत्तम हैं, भक्तों में उत्तम हैं। और प्राकृत भक्त कौन होते? प्राकृत माने प्राइमरी कक्षा के प्राकृत भक्त माने प्राइमरी कक्षा के प्राथमिक। अर्चा या मे वहरये पूजा या श्रद्धये हते न तद भक्तेषु चान्येषु स भक्तः प्राकृत स्मृतः। अर्चा या मे वहरये, भगवान की अर्चा मूर्ति में, भगवान का जो विग्रह, एकादश स्कंद भागवत के अनुसार 8 प्रकार का विग्रह होता है, 8 प्रकार से भगवत विग्रह अर्चा विग्रह की संरचना होती है। मनोमयी मूर्ति भगवान बहुत ऊंची है, इधर पाषाणमयी बालुकामयी ये सब, दारुमयी हमारे श्री जगन्नाथ जी का विग्रह दारुमय है, अर्चा विग्रह। अर्चाया मे वहरये श्रद्धये, अर्चाया मे वहरये, भगवान का जो अर्चा विग्रह है उसी में श्रद्धा होती है। न तद भक्तेषु, भक्तों से लेना देना नहीं, चान्येषु कुछ नहीं, सब भक्त प्राकृत स्मृता। अब देखते ही हैं, बड़ी विचित्र बात है, कालका पीठ है दिल्ली में, भगवती के श्री विग्रह जहाँ जहाँ गिरे उसमें एक कालिका पीठ भी है। कालका कहते हैं कालिका पीठ। श्री राम सेतु की रक्षा के लिए वहाँ एक सम्मेलन रखा गया। भावना यह थी कि 10,000 व्यक्ति कम से कम कालिका जी का नित्य दर्शन करने आते हैं, उनमें से 1,000 भी आ जाए, 1 भी नहीं आए उनमें से। श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करने 25,000-50,000 व्यक्ति नित्य आते होंगे, वो प्रवचन के बिल्कुल रसिक नहीं होते, सत्संग के बिल्कुल रसिक नहीं होते। अब उनको क्या कहेंगे, कुछ तो पिकनिक के लिए आते हैं, यहाँ पर समझ गए ना, समुद्र है ना, मछली का भंडार, इस दृष्टि से भी अधिक लोग आते हैं तो भगवान का भी दर्शन कर लेते, भगवान का भी दर्शन कर लेते। कि यहाँ दोनों चीज़ है, होटल का आनंद भी है भगवान भी है। लेकिन इनको पहले शिक्षा रक्षा संस्कृति सेवा धर्म और मोक्ष के संस्थान थे ना कि मठ मंदिर। अब प्राकृत भक्तों में भी मनोती मानने वाले भक्तों की इतनी प्रचुरता हो गई तो उनको तो सत्संग से संतों से ही परहेज है, स्वाध्याय से ही परहेज है, वो समझेंगे कि भगवान के भक्त हैं प्राकृत भक्त हैं। अर्चाया में भरए पूजा में या श्रद्धे हते न तद भक्तेशु चान्यसु स भक्त प्राकृत स्मृत। एक विनोद की बात है, सात्विक विनोद, समय हो रहा। हम चारों शंकराचार्य श्रृंगेरी में थे, श्रृंगेरी के बानी शंकराचार्य जी से, जब वो शंकराचार्य नहीं थे विद्यार्थी थे, तब से मेरा परिचय है। सन 72 से 83-87 दिनों तक मैं रह चुका हूँ श्रृंगेरी में, तब से परिचय है। तो हम चारों शंकराचार्य वहाँ थे, श्री राम जन्मभूमि को लेकर विचार विमर्श चल रहा था। माननीय शंकराचार्यों ने मेरे अतिरिक्त भाव व्यक्त किया, ढांचा तो टूट चुका है, उन लोगों का पक्ष था कि बहुत बुरा हुआ, अब तो मंदिर बनने का मार्ग प्रशस्त हो गया, झटपट राम जी का मंदिर बन जाएगा, हमने कहा नहीं बनेगा। उन्होंने कहा, कटुतापूर्ण संवाद नहीं, बहुत ही आपस में हम लोगों का सद्भावपूर्ण संवाद था, राम भक्तों की कमी नहीं है, श्री राम जन्मभूमि के दिन लाखों व्यक्ति श्री अयोध्या में आते हैं। हमने कहा, राम भक्त आपको दिखते हैं लाखों हजारों, हमको तो दिखते ही नहीं, आप क्या कह रहे राम भक्तों की कमी है? हमने कहा बिल्कुल कमी है, राम भक्त दिखते ही नहीं। अरे अयोध्या में जाके देखिए राम नवमी के दिन क्या होता है। हमने कहा सब मालूम है, राम भक्त कहाँ, राम भक्त आपको दिखते ही नहीं। हमने कहा ना, मंदिर नहीं बन पाएगा, हमने बिल्कुल जल्दी नहीं बन पाएगा, दो चार वर्ष नहीं, अनेक वर्षों में भी नहीं बन पाएगा जल्दी, राम भक्त नहीं बनवा पाएंगे ना। हमने उन्होंने कहा आखिर क्या बात है, राम भक्त आपको दिखते ही नहीं। हमने कहा ना, दिखते ही नहीं। हमने कहा सुनिए महान बाबो, मनौती मानने के लिए जो राम भक्त आपको दिखते हैं मोर्चे पर कोई काम नहीं देंगे, वोट के सट पर सपाई सपाई हो जाएंगे, बसपाई हो जाएंगे, भाजपाई हो जाएंगे, चारपाई हो जाएंगे, कांग्रेसी हो जाएंगे, उस समय कोई राम भक्त नहीं रहेंगे। बात वही हुई है नहीं क्या? उस समय राम भक्त होंगे क्या? कांग्रेसियों को जब ये प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, तो राम जी दिखते थे या मनमोहन जी दिखते थे? अब भाजपाइयों को राम जी दिखते हैं या मोदी जी दिखते? राम जी तो उनके लिए परोक्ष हैं, जब हुए अभी भी रामलला हैं, ये तो मान्यता भी उनकी नहीं है क्या? तो हमने कहा दृष्ट जगत इतना आकर्षण पैदा करता है कि अदृष्ट जगत के प्रति, तत्व के प्रति अत्यंत आस्थावान जो महान भाव होते हैं वही समर्पित होते हैं। मनौती मानने के लिए जो राम भक्त हैं वो आपको मोर्चे पर साथ देंगे क्या? राम मंदिर बनाने में भूमिका प्रस्तुत करेंगे, कल्पना मत कीजिए, राम भक्त ही दो तीन खेमे में बढ़ जाएंगे, कोई सपाई हो जाएगा, कोई बसपाई हो जाएगा, कोई भाजपाई हो जाएगा, कोई कांग्रेसी हो जाएगा, राम मंदिर नहीं बनने देंगे, वो सब राम भक्त ही होंगे जो नहीं बनने देंगे। तो मेरी बात तो सत्य हो गई। इसका अर्थ क्या है? अर्चाया में भरए पूजा में या श्रद्धे हते न तद भक्ते सुचान्यसु स भक्त प्राकृत स्मृत। वो प्राकृत भक्त होते हैं। लेकिन यहाँ क्या कहा, अगर कर्म के वशीभूत होकर जन्म लेना ही पड़े और भगवत कृपा से पुण्यों के फलस्वरूप मनुष्य शरीर प्राप्त हो, तो उत्तम श्लोक, प्रभो जो आप हैं उनके भक्तों में मेरा सख्य भाव हो। बहुत ऊंची बात, सख्य भाव। जीवत्व को नष्ट करना हो तो क्या करना चाहिए? योग वासिष्ठ की प्रणाली है, ऊपर बीच में नीचे विवेकी रखना चाहिए। सेवक स्वामी सखा सिय पिय के रामचरितमानस तीन है ना, स्वामी विवेकी हों, जिनको हम माता पिता गुरु मानते हैं, जिनके बीच में बैठते हैं वो विवेकी हों। वो अविवेकी होंगे तो हमको कहाँ ले जाएंगे। और सखा हास परिहास का जिनके साथ संबंध है, सख्य भाव है, वो विवेकी हों। नहीं तो ऊपर तो बहुत बढ़िया गुरु ने बहुत बढ़िया शिक्षा दी, और मित्रों के साथ हास परिहास में कहाँ का कहाँ पहुँच गए। सखा भी विवेकी हों बीच में, और नीचे सेवक, सेवक भी विवेकी हों। नहीं तो जरा अमुक क्या क्या सिगरेट होते हैं, चारवाक आदि, क्या वो सिगरेट ले आना दो। सखा भी अच्छे, स्वामी भी अच्छे, और मन की वासना की पूर्ति के लिए सेवक का उपयोग कर लिया। इसीलिए फिर क्या भगवान विष्णु क्या शिक्षा देते हैं, भगवान शिव उनके ऊपर हैं, बीच में हैं, नीचे हैं। भगवान विष्णु ने शिक्षा दी या नहीं, सेवक स्वामी सखा सिय पिय के। भगवती सीता के पतिदेव प्राणवल्लभ परम प्रेष्ठ राम भद्र माने विष्णु भगवान, यहाँ शिव जी उनके कौन लगते हैं? बहुत अच्छा उत्तर दिया, सेवक स्वामी सखा तीनों लगते हैं। स्वामी रामेश्वरम अपने चिन्मय कर कमलों से शिवलिंग की प्रतिष्ठा करते हैं। भगवान राम से पूछो तो रामेश्वरम का अर्थ क्या होगा, राम के ईश्वर, भगवान तो उनको अपना इष्ट मानते हैं। हरि के व्यंग वचन नहीं जाहीं, निज नयनन देखा चाहूँ नाथ तुम्हार विवाह। अगर हास परिहास की भी आवश्यकता होती है हरिहार आपस में, भगवान विष्णु ने कहा कि हे नाथ, अपनी आँखों के सामने आपका विवाह देखना चाहता हूँ। हरि के व्यंग वचन नहीं जाएं, ये सख्य भाव भी है। और हनुमान जी के रूप में शिव जी सेवक बन के आ जाते हैं, हनुमान जी के रूप में सेवक बन के आ गए। इसका मतलब क्या है? योग वासिष्ठ में चुड़ाला जी का उपाख्यान है, इतिहास है, शिखित ध्वज उसके पति थे। चुड़ाला रानी ने ऐसा बानक बनाया कि जल्दी झटपट वैराग्य का उदय हो जाए पतिदेव को, यह भी मेरे समान तत्वज्ञ हो जाए। तो जो गुरु थे राजगुरु आदि को कहा, इनकी भावना का स्वागत करते रहिएगा, बीच बीच में कहिएगा राजन है तो जगत मिथ्या, कहाँ फंसे हुए। सखाओं को कहा कि हास परिहास करते करते बीच में कह दीजिएगा राजन है तो सब मिथ्या, कहाँ फंसे हैं। सेवकों से कहा आज्ञा पालन करते करते बीच में लोरी गा देना। अब अगर कोई व्यक्ति व्रत ले ले, ऊपर भी हमारे विवेकी होंगे, सखा भी विवेकी होंगे, सेवक भी विवेकी होंगे, कब तक वो जीवत्व को पाल के रखेगा? इसी प्रकार से यहाँ जीवत्व को पालना, जीवत्व को पाल के रखना उचित है। कहीं से भी जीवत्व क्या परिपुष्ट ना हो, लोटा में कहीं भी छिद्र हो जाए तो पानी गिरेगा। इसी प्रकार से अगर स्वामी ही तम्बाकू खाने वाले मिल गए और भांग पीने वाले और पान खाने वाले, भांगे तक सीमित मानो, शराब आदि नहीं, तो बंगेरी बंगा देंगे, तम्बाकू का चस्का लगा देंगे। इसीलिए विवेकी स्वामी भी विवेकी होना चाहिए। अब चाय पीने वाले स्वामी मिल गए तो भाई चाय बनाना हमारे लिए, तुम भी पी लेना लोगों चाय तक सीमित क्या हो गया ना। स्वामी अगर फिर स्वामी विवेकी नहीं है तो कब तक हम विवेक को पुष्ट करेंगे? उनके माध्यम से ही हमारे विवेक के स्खलन का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। और सखा अनुनय विनय करके शराब की दुकान नहीं तो सिनेमा में ले गए, तब वो तो गिरा देंगे सखा लोग। और नीचे सेवक अविवेकी हुए तो भी काम बिगड़ जाएगा। प्रतिज्ञा पूर्वक स्वामी सेवक सखा तीनों के तीनों जब विवेकी हों, हमको नैमिष के महानुभाव पूज्यपाद स्वामी नारदानंद सरस्वती जी महाभाग ने कहा कि देखो, जब मन में ये भाव आवे जो हमको पूज्य मानते हैं, अपने से उत्कृष्ट मानते हैं, उनसे बचना चाहिए या सटना चाहिए। तो उन्होंने कहा, जब ये लगे हमको जो आराध्य अपने से श्रेष्ठ मानते हैं उन्हीं के बीच में बैठने का मन करे, और जिनको हम पूज्य मानते हैं या जिनको पूज्य मानना चाहिए उनसे बचने का मन करे, समझो गिरने का मार्ग प्रशस्त हो गया। क्या गुरुओं से बचने का, शिष्यों से सटने का भाव जब आ जाए ना, तो समझो कि अब गिरने का मार्ग प्रशस्त हो गया। क्योंकि जो हमको अपने से उच्च मानते हैं उनसे पूजा सम्मान लेने का व्यसन हो गया, और जहाँ जाकर हमको डांट भी पड़ सकती है, विवेक भी मिल सकता है, उससे बचने का प्रयास किया। तो उन्होंने कहा कि गिरने का मार्ग प्रशस्त हो गया। प्रायः यही होता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, अब शंकराचार्य का पद है, अभिमान नहीं मर्यादा की बात है, लेकिन आप देखिए गुरु गोविंद ग्रंथ के आगे झुकते रहते हैं। तुलसी को भी प्रणाम करता हूँ रोज, भगवान के विग्रह को प्रणाम कर, शास्त्र को प्रणाम करके कथा प्रारंभ करता हूँ। अपने से ऊपर गुरु गोविंद और ग्रंथ तीनों को मानता हूँ, तो उनके संरक्षण में जीवन अच्छा चल रहा है। अब शिष्यों से पूजा लेने का व्यसन हो जाए, चरणामृत दो झूठा खवाओ, पतन हो जाएगा। इसलिए वो अपना हमको पूज्य मानते रहें, हम उनकी पूजा के रसिक बनेंगे, उसी दिन खत्म हो जाएगा। हम किसके हैं, हम तो गुरु गोविंद और ग्रंथ की ओर देखते हैं, तो हमारा पतन नहीं होता। गुरु गोविंद ग्रंथ को देखते हैं, अगर चौथे को किसी को देखना होता है तो राष्ट्र की दुर्गति को देखते हैं। राष्ट्र कहाँ जा रहा है, ये परंपरा पढ़ने पढ़ाने की कब तक सुरक्षित रहेगी, तो राष्ट्र को देखते हैं, तो फिर राष्ट्र के उत्कर्ष का भाव जगता है। तो आज के प्रवचन का सार हुआ कि वृत्रासुर ने देहत्याग के पहले मृत्यु को संभावित और सन्निकट समझकर जो आह्लाद व्यक्त किया वो बहुत आदर्श है। इसका अर्थ यह, भले ही पार्वती जी ने श्राप दिया हो, लेकिन पूर्व जन्म की साधना इतनी परिपुष्ट थी, घनीभूत थी, क्या जो असुर होने पर भी, तामस शरीर प्राप्त होने पर भी जोर मार करके भगवान के सन्निकट बनाए रखती थी, विवेक संपन्न बनाए रखती थी। इसलिए साधना साध नहीं छोड़ती, साधन साथ नहीं छोड़ता है, दृढ़तापूर्वक साधन को पकड़े रहना चाहिए। दुर्दैव के दुर्विपाक से कहीं मृग भी बनना पड़ा राजा भरत को, और इनको असुर भी बनना पड़ा, लेकिन पूर्व जन्म की साधना की जो परिपक्वता थी उसने साथ दिया। अतः साधन मार्ग पर संलग्न रहना चाहिए। हर हर महादेव।